Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja śledcza do spraw afery wizowej wzywa nowych świadków. Hałas na nowym odcinku Zakopianki. Mieszkańcy Nowego Targu grożą protestem. Animatorzy z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik rozpoczęli spotkania w plenerze. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej wzywa nowych świadków. Chodzi o byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego oraz prokurator Beatę Wojdak z Lublina. To właśnie tam prowadzone jest śledztwo dotyczące podejrzenia korupcji przy wydawaniu wiz w MSZ. Wezwanie nowych świadków wynika z potrzeby uściślenia informacji, które zostaną zawarte w raporcie końcowym, mówi szef komisji Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Kalendarium nie zmieniamy, chociaż oczywiście w trakcie prac nad raportem zaistniała konieczność jeszcze przesłuchania szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokurator, która prowadziła tą sprawę dotyczącą afery wizowej. To jest dla ustalenia pewnych ważnych szczegółów. Przewodniczący komisji podtrzymuje również plan przedstawienia do końca września projektu sprawozdania końcowego z prac gremium. Mieszkańcy Nowego Targu protestują przeciw hałasowi na nowym odcinku Zakopianki. Domagają się ustawienia ekranów akustycznych, które mogą poprawić komfort mieszkania jednego z osiedli przy węźle Nowy Targ Zachód. Bloki i domy są tam położone kilkadziesiąt metrów od ruchliwej trasy. Chodzi o ponad 1000 mieszkańców osiedla na Skarpie, którzy od momentu otwarcia nowego 16-kilometrowego odcinka narzekają na nadmierny hałas dobiegający z ruchliwej trasy. No, jak będzie tak, to nie wytrzymam, to wyjdę na ulicę i rozciągnę łańcuch z jednej barierki na drugą stronę, ściany na środku. Nie puszczę nikogo, no, to będzie blokada. Symulacja przeprowadzona jeszcze przed oddaniem inwestycji nie wykazała przekroczenia norm hałasu, ale zabrakło zaledwie kilku decybeli, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiała ustawić przy węźle ekrany. Hałas zostanie zbadany ponownie, ale dopiero za rok, bo tak mówią przepisy, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie możemy montować ekranów w inny sposób niż po analizie poralizacyjnej. Ten rok jest wskazany w przepisach po to, żeby ruch się w pewien sposób ułożył. Co przy konieczności rozpisania procedury przetargowej może oznaczać, że ekrany przy węźle najwcześniej powstaną za półtora roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jak powstaje dźwięk i jak działa ciśnienie? Tego między innymi można było się dowiedzieć obok pomnika Syreny w Warszawie. Animatorzy Centrum Nauki Kopernik rozpoczęli spotkania w plenerze. Będą je organizować w różnych miejscach stolicy podczas remontu swojej siedziby. Budynek zamknięty, ale my nie czujemy się tym za bardzo ograniczeni. Raczej czujemy, że to są jakieś nowe możliwości, żeby wyjść do ludzi, co kochamy. Jak widać, mnóstwo zabawy tutaj dookoła. My sami mamy sporo zabawy w związku z tym. Zachęcamy Was, żebyście za chwilę wspólnie z nami ten eksperyment wykonali. Instrukcja jest bardzo prosta. Potrzebna jest szklanka, odrobiną wody i podkładka. Zespół gotowy? Dużo zabawy. Wybraliśmy sobie takie dwa eksperymenty, które bardzo lubimy i można ich jak najbardziej doświadczyć tutaj z nami. Każdy może własnoręcznie się przekonać, jak to działa i to są takie rzeczy, które można powtórzyć łatwo w domu, więc dlatego chyba warto przyjść i się zainspirować. Kolejne spotkanie z eksperymentowaniem animatorzy Centrum Nauki Kopernik planują zorganizować w piątek. Do pokonania mieli 34 piętra najwyższego wieżowca w Trójmieście w pełnym rynsztunku. W Gdańsku 48 drużyn strażackich walczyło w siódmych mistrzostwach województwa pomorskiego strażaków w biegu po schodach. Najszybsi pokonują 885 schodów w 6-7 minut. Można powiedzieć, że to około 10 minut, a ledwo żyjemy. Nie ciągniemy tu odcinków wężowych, prądownicy, a wysiłek jest zdecydowanie znaczny. Koledzy umierali, a pan mówi spoko, jedziemy drugą rundę. Co mam panu powiedzieć, taka praca, taka służba, trzeba dać siebie wszystko za każdym razem, nie? Nie pokazać sobie słabości, nawet jeśli jesteśmy już mocno wykończeni, no to trzeba zacisnąć zęby i gdzieś znaleźć sobie odrobinkę tchu, odrobinkę woli walki, żeby w tej najtrudniejszej sytuacji dać siebie wszystko, kiedy to jest najbardziej potrzebne. 3, 2, 1, start! Najlepsze dwie strażackie pary będą reprezentowały województwo pomorskie we wrześniowych zawodach ogólnopolskich, które odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, ja pójdę tak jak tutaj Iga pięknie zaczęła, bo my jeszcze mamy dzień w głowie, więc dzień dobry. I ku jasności, prawda? Ku jasności. Jest z nami także dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Maciej Jakubowski. Dzień dobry zatem. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, to zacznijmy właśnie tak, na ile dzisiaj polska szkoła pełni funkcję, no tej przysłowiowej, ale jednak maski tlenowej dla ucznia, a także dla nauczyciela. Kto pierwszy? To jest za trudne pytanie. Jak w szkole. To co, wskazujemy? Dobra, to jak w szkole, to w takim razie dziewczynki mają pierwszeństwo. To ja pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie, zmieniając pytanie. Czy szkoła powinna być taką instytucją, która jest maską tlenową? Bo kiedy myślimy o masce tlenowej, to myślimy o takich działaniach i takiej formie wsparcia, która ma być jakąś taką ostatnią deską ratunku. A szkoła powinna być miejscem, oczywiście poza tym, że wyrównywania szans, ale też miejscem przynależności, takim, które jest bezpieczne, które jest przewidywalne, ale które absolutnie nie jest do tego, żeby ratować nam życie. Absolutnie nie jest do tego, żeby wyciągać nas z kłopotów. Oczywiście szkoła musi być takim miejscem, które te problemy czy te wyzwania widzi. Dlatego tak ważne jest dobre kształcenie nauczycieli, dlatego tak ważne jest to, żeby nauczyciele mieli czas, bo to nauczyciele mają wyczulone zmysły i są w stanie widzieć, że coś złego się dzieje. Czasem rodzice tego nie wiedzą i nie widzą. A nauczyciele w związku z tym, że mają doświadczenie, ale mają też bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, widzą to i wtedy oni wiedzą, gdzie te maski tlenowe zakładać. Ale ja bym tak, ponieważ pora jest już taka późna i żebyśmy tak może nie mówili zbyt trudnymi słowami, powiedziałabym, że szkoła powinna być okej. To znaczy ona powinna być dla młodych ludzi raczej taką instytucją, która jest przeźroczysta. To znaczy ani nie gnębi, ani nie jest nadmiarowa. To znaczy nie jest taka, która wymaga jakiegoś ogromnego poświęcenia, czy też zasysa każdą chwilę wolnego czasu. Też są takie szkoły, z których młodzi nie chcą wychodzić, cały czas w nich siedzą. Ja nie wiem, czy to jest dobre, dlatego że też trzeba mieć jakieś życie i czas po szkole. Szkoła powinna być okej i powinna być takim miejscem, które jest neutralne, które jest transparentne, ale na pewno takim, które nie krzywdzi i nie zabiera młodości. To jest bardzo ważny moment w życiu. No dobrze, ale bardzo często jest tak, że jest okej, albo nie jest okej i to jest dzieło przypadku, do której szkoły trafi. Proszę powiedzieć, to wyrównywanie szans, ta bardzo istotna sprawa związana z życiem naszych dzieci, losem naszych dzieci, bo przecież spędzają w szkole tak wiele godzin każdego dnia. Czy polska szkoła jest na dobrej drodze, by dać dzieciom, właśnie wszystkim dzieciom, podobny start? Czy to jest możliwe w tej chwili? Ja jako badacz lubię opierać się o dane, więc jeżeli popatrzymy na dane, no to znaczy na nierówności można spojrzeć na dwa sposoby. Jeden jest taki, jakie są różnice między uczniami. Tu właściwie w polskiej szkole od lat się nic nie zmieniło. Te różnice są bardzo podobne, jeżeli chodzi o wyniki uczniów. Natomiast jeżeli popatrzymy na 20 lat polskiej szkoły od reformy 1999 roku, to cały czas wszyscy uczniowie szli do góry. Ci lepsi szli tak samo jak ci słabsi. No momentami ci słabsi nadganiali tych lepszych, ale to akurat nie zmieniło bardzo dużo. Więc te różnice zostały, natomiast wszyscy poszli do góry. Myślę, że to jest jakość polskiej szkoły, jakość pracy nauczycieli, że rzeczywiście podciągała w umiejętnościach takich, które mierzymy kluczowych, matematyka, czytanie ze zrozumieniem, nauki przyrodnicze wszystkich uczniów. To się trochę rozsypało. To się rozsypało w pandemii. To się rozsypało przez chociażby likwidację gimnazjów, które były jednak taką bardzo dużą maszyną wyrównującą. I te nierówności wzrosły. Też myślę, że mamy teraz, nie mówimy o takich prostych nierównościach, to znaczy kto lepiej umie matematykę, kto potrafi czytać, kto nie potrafi czytać, tylko mamy coraz większe problemy, można powiedzieć, takie indywidualne, coraz większe zróżnicowanie. Widzimy w szkole, że coraz więcej uczniów zgłasza różnego rodzaju problemy, czy to z relacjami, czy to innego rodzaju. No i to jest duże wyzwanie dla szkoły. Znaczy myślę, że polska szkoła tutaj jeszcze nie jest gotowa na to, żeby odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania. To trochę mówiliśmy tutaj o nauczycielach, no także optymistycznie zabrzmiało, że oni wiedzą, kiedy te maski podać, no ale to nie każdy nauczyciel jest do tego gotowy, nie każdy nauczyciel ma siłę i czas nawet na to, bo na przykład goni z jednej szkoły do drugiej. Także to pod tym względem jest sporo do zrobienia. Ale jak powiemy na przykład o tym, Ile mamy uczniów, którzy nie potrafią dobrze czytać, ile mamy uczniów, którzy naprawdę są słabi z matematyki, to wciąż jest to za duża jak dla mnie liczba, ale jak patrzymy na kraje europejskie, no to akurat u nas jest dużo lepiej niż w większości krajów. Panie dyrektorze, pan reprezentuje Instytut Badań Edukacyjnych, który prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Co dzisiaj z państwa badań wynika? No, wynikają te olbrzymie spadki po pandemii. Spadki zarówno umiejętności uczniów, i one są rzeczywiście duże, jak i pogorszenie zarówno satysfakcji zawodowej nauczycieli, jak i pogłębienie, można powiedzieć, no tej niefajnej rzeczy, jak mówimy, że powinna być okej szkoła i fajna, no to niefajne, że właśnie młodzi ludzie od lat, to wychodziło w badaniach w polskiej szkole od lat, nie czują się jakby związani z tą szkołą. Znacznie mniej niż uczniowie w innych krajach. No i myślę, że to jest problem, tak? No bo szkoła, można powiedzieć, że relatywnie do innych krajów polska szkoła nieźle uczy, naprawdę dobrze uczy, natomiast relacje cierpią i nie wszyscy czują się w tej szkole dobrze. I teraz pytanie jest, jak znaleźć drogę do przodu, żeby nie stracić tej jakości nauczania, jednocześnie poprawić relacje, poprawić samopoczucie, dobrostan uczniów i też nauczycieli, bo też z nim nie jest najlepiej. Pewno to też się jest powiązane. W to wpisuje się kryzys, kryzys psychiczny, kryzys ucznia, samotność i to wszystko, co dźwiga teraz dziecko czy nastoletni człowiek na swoich barkach. Przemku, ciebie zapytam, bo ty jesteś specjalistą w tym zakresie. Co najbardziej dzisiaj boli polską szkołę? Z czym najbardziej boryka się polska szkoła? To znaczy, z czym najbardziej boryka się dziecko w tej szkole? Ja myślę, że w ogóle to jest świetny punkt wyjścia, to co Iga powiedziała o tej przezroczystości i o tym, żeby szkoła była po prostu okej, bo bardzo mi się to kojarzy z takim cudownym hasłem, które działa wręcz uzdrawiająco naprawdę na wiele osób. To jest hasło enough. Chodzi o to, że my żyjemy w takiej kulturze, żeby zachować dobrą jakość, nie mogę patrzeć na moją w ogóle współgościnę i współgościa, bardzo jest to dla mnie nienaturalne, natomiast chcę się do nich uśmiechnąć, o właśnie teraz, przepraszam Państwa, chcę powiedzieć, że to słowo enough jest czymś, co absolutnie okazuje się takim nie panaceum, ale antidotum na truciznę, którą współczesny świat od, no, myślę, że kilku dekad nam sączy i my nią przesiąkamy. Ty musisz być jakiś, musisz być naj, a jeszcze w ogóle to hasło, które jest po prostu okropne, musisz być lepszą wersją siebie. I właśnie kojarzę to słowo enough bardzo doskonale w ogóle wiąże także obszar, który no, siłą rzeczy jest bardzo pomocowy w kontekście pytania, które zadałaś. Mianowicie, bo to jest hasło Martyny Wojciechowskiej. Hasło, które jakby pokazuje, że naprawdę jesteśmy wystarczający i wystarczające. I to o to w życiu chodzi. My, nasza wartość jest nietransakcyjna, nienegocjowalna. My nie musimy tak naprawdę o nią w jakiś sposób, nie wiem, zabiegać i tak dalej. To jest bardzo w kontrze tego, co tak naprawdę każde z nas dowiaduje się z mainstreamu, bo to nie chodzi tylko o młodych ludzi. To chodzi o nas wszystkich. Proszę mi powiedzieć szczerze, znaczy nie mi, tylko sobie odpowiedzieć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, czy naprawdę, kiedy patrzycie na billboardy, na piękne modelki, na wysportowanych facetów, nie macie takiego poczucia? Kurczę, ja taki nie jestem, ja taka nie jestem. I to jakby wisi nad nami, to taka poprzeczka nieustannie, która jest pompowana i ona jest jednym z takich metapowodów kryzysu psychicznego, który, powtarzam, cały czas dotyka nas wszystkich, dorosłych także. Przypominam o tym, że najwięcej samobójstw jest w grupie dorosłych mężczyzn i jest jednak grupa właśnie młodych, na którą trzeba szczególnie zwracać uwagę. I przywołałem Martynę Wojciechowską, no bo ona właśnie chociażby z tym programem Młode Głowy wyszła bardzo naprzeciw, nie z panaceum, tylko z antidotum. I ona w badaniach, które w zasadzie Fundacja Unaweza robiła razem z Fundacją Dbam Mój Zasięg, oni pokazali to, w zasadzie co wypływa z każdych możliwych badań dotyczących życia psychicznego, że młody człowiek jest samotny, czuje się niedowartościowany, i w końcu użyję tego określenia, które myślę jest kluczowe. On się czuje nieważny w tym sensie, że ma poczucie, że jego istnienie doesn't matter. Się nie liczy. Mhm. Słuchajcie, jeżeli naprawdę mam poczucie, że moje istnienie nic nie zmienia, czy ja to muszę w jakiś sposób komentować. I to jest clue. To jest właśnie clue, żeby... ja nie mam zamiaru teraz tej odpowiedzi, nawet w ogóle powiedzieć, jak to robić. Tylko chcę podkreślić jasno, że jeżeli mówimy dokładnie tak, jak wskazała Iga, żeby szkoła była okej, no to szkoła, która produkuje społeczeństwo, a społeczeństwo zwrotnie produkuje szkołę, jeżeli daje nam poczucie, że nie jesteśmy okej, że nie jesteśmy enough i nasze znaczenie jest w zasadzie whatever, jak to mówią młodzi ludzie, no to to chyba jest bardzo nie okej. No dobrze, a jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że dziecko każdego dnia, młody człowiek, nastolatek, każdego dnia tyle godzin spędza w swojej szkole, jeżeli ta szkoła jest niewystarczająca, nie potrafi się zaopiekować tym człowiekiem, to co powinno się zadziać odgórnie, żeby to nastąpiło, żeby nasze dzieci w tej instytucji, w której spędzają tyle godzin, miały odpowiednią opiekę, miały poczucie, że to jest ich miejsce? Co takiego powinno się wydarzyć? To ja może spróbuję odpowiedzieć i potem popatrzę w moją lewą stronę, bo to chyba będzie naturalna konsekwencja tego, co powiem i tutaj chyba od razu to pytanie przejdzie tak z automatu. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim cywilizacyjnym miejscu, w którym pomysł i projekt na szkołę w pewnym sensie się domknął, wyczerpał i zakończył. To znaczy szkoła była wspaniałym projektem oświeceniowym. Była naprawdę i jest do tej pory jednym z ważniejszych i z takich cięższych gatunkowo osiągnięć cywilizacyjnych. Tak, dzieci już nie pracują, dzieci chodzą do szkoły. To jeszcze 100 lat temu było czymś takim dziwnym, że wszystkie dzieci mają iść do szkoły. W tej chwili jest to coś absolutnie oczywistego, jak ciepła woda w kranie i to, że na ulicy są światła czerwone, zielone i jednak trochę mniej ludzi ginie na tych ulicach. I ten śmiały pomysł, ten projekt był czymś absolutnie wyjątkowym. To znaczy, że dzieci mają prawo do dzieciństwa, a szkoła jest takim miejscem, które ma dać im bazę do tego, żeby w jakimś stopniu żyły lepiej, tak? Oczywiście jakby nie pomysłem szkoły było to, żeby każdy był akademikiem i każdy miał absolutnie wiedzę ogólną na każdy temat, ale przynajmniej, żeby umiał czytać i pisać. No i jesteśmy jednak kilkadziesiąt lat później i ten cel jakoś, oczywiście poza tym, że 1/5 uczniów w badaniach PISA słabo sobie radzi z tym czytaniem i pisaniem i z liczeniem, ale generalnie ten projekt w pewnym sensie się domknął. I okazuje się, że mamy w tej chwili zupełnie inne wyzwania, tak? Przed chwilką mówiliśmy o tym, że zadaniem szkoły musi być wyrównywanie szans. Jest inne zadanie, o czym zresztą też przed chwilą pan doktor Jakubowski mówił, że szkoła musi być taką instytucją, która musi zacząć adaptować się i cały swój ciężar instytucjonalny do różnorodności. I nie tylko takiej deklarowanej różnorodności światopoglądowej, mentalnej, tylko faktycznej różnorodności na poziomie naszej konstrukcji organizmu. My pewnie na te sprawy nie zwracaliśmy wcześniej uwagi, bo też mieliśmy inne narzędzia diagnostyczne, tak? Spektrum nie było diagnozowane tak często. Też o niepełnosprawnościach mówiliśmy zupełnie inaczej. Też pewnych kwestii nie uznawaliśmy za niepełnosprawność, albo od razu osoby z niepełnosprawnościami wycinaliśmy z tego systemu. I w tej chwili musimy się zaadaptować do różnorodności. Mamy młodzież o zupełnie innych dyspozycjach emocjonalnych, psychicznych, o zupełnie innej odporności. Tak? Jest, niezależnie od tego, że niektórzy mówią, za moich czasów było trudniej i miałem trudno i wyrosłem na dobrego człowieka. Znaczy, jak ktoś tak mówi, to nie wyrósł na dobrego człowieka, bo dobry człowiek jest pełen empatii. I rzeczywiście, tak, no. I rzeczywiście tego, że jest w stanie pochylić się nad tym, że ktoś cierpi. Rzeczywiście kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest inna niż była lat temu 30, 50 czy 150. Na inne sprawy zwracamy uwagę. Jesteśmy rzeczywiście społeczeństwem dobrobytu. Ja wiem, że nie każdy powie, że ma dobrze, ale nie mamy dzieci umierających z głodu. Nie mamy dzieci, które w Polsce nie ma dzieci umierających z głodu. Mówię, ale są dzieci, które są głodne. Ale są dzieci, które tak. są głodne, ale to nie wynika z tego, że nie ma jedzenia, tylko jest to jedzenie bardzo niskiej jakości albo rodzice mają bardzo niską również świadomość. Również wynika z tego, że nie ma jedzenia. Takie są badania i są dzieci w tym kraju, które naprawdę głodują. Okej, okay, ja mówię o dzieciach umierających z głodu, tak? Mm-hmm. Znaczy nie mamy takiego problemu. Nie mamy problemu powszechnej, rzeczywiście jakby różne świadczenia powodują, że nędza wśród dzieci jest jednak w mniejszym stopniu problemem. ale życie nie znosi próżni. To znaczy, jeśli rozwiązujemy jedne problemy, to mamy do rozwiązania inne problemy, które stają się w tym momencie palące. I to, że mamy rzeczywiście wyzwania związane z różnorodnością, czy z kondycją psychiczną, emocjonalną dzieci i młodzieży, to jest fakt. Więc instytucja szkoły po prostu musi się na nowo chyba skalibrować do innej rzeczywistości. A my rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, i to jakby za chwilę pewnie pan doktor Jakubowski to przejmie ode mnie, bo nie jest to tylko wyjątkowo ekskluzywnie polski problem, bo wszystkie systemy, większość systemów edukacyjnych na świecie jest w tej chwili przed wyzwaniem zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dopasowania ogromnego systemu, bo przecież dotyczy on w Polsce 7 milionów dzieci i młodzieży, więc to nie jest prosta sprawa. Większość krajów cywilizowanych stoi w tej chwili przed koniecznością tego, żeby te systemy w coraz większym stopniu dopasowywać do zmieniającej się rzeczywistości. Panie doktorze, wywołany do tablicy, z punktu widzenia, tak, z punktu widzenia państwa badań, jak ta sprawa wygląda? Czy tu takich, powiem, filozoficznych kwestii zaczynamy dotykać. Ja aż tak wysoko nie latam. Ja bym chciał jednak, żeby każdy, kto opuszcza szkołę, potrafił dobrze czytać, potrafił dobrze liczyć, miał tą podstawową wiedzę. I tutaj walczę bardzo z takim poglądem, że na przykład w czasach sztucznej inteligencji, wcześniej był Google, teraz sztuczna inteligencja, ta wiedza nie jest potrzebna, no bo widzimy właśnie z badań, że młodzi ludzie, którzy mają słabą wiedzę, są jeszcze bardziej zagubieni w tym świecie, dlatego że co im powie sztuczna inteligencja, to w to bezkrytycznie wierzą. W pandemii mieliśmy przykład, że nie tylko młodzi ludzie, ale też dorośli i też niektórzy z profesorskimi tytułami. Więc to jest ten świat się robi coraz bardziej skomplikowany. Ja myślę, że te podstawowe, jednak fundamentalne umiejętności, których uczy szkoła, wcale nie ulegną przedawnieniu. Rzeczywiście szkoła się musi zmieniać, bo potrzebujemy po prostu trochę innych kompetencji też, tak? I tutaj mówimy, no powiedzieć tak szeroko, o dbaniu o siebie, o dobrostan siebie i innych, tak? Bo tutaj też z tym o siebie to jest lepiej nawet niż z tym o innych. Więc na pewno te wątki powinny dojść, ale tutaj myśląc o zmianach, nie chciałbym, żebyśmy powiedzieli, że te fundamentalne umiejętności nie są potrzebne i że tu osiągnęliśmy pełny sukces. No bo jeżeli 20% dorosłych ludzi nie potrafi dobrze czytać, a potem mówimy, że mamy kryzys demokracji, mamy różne kryzysy, ludzie wierzą w różne rzeczy, które teraz jeszcze media społecznościowe nakręcają, tak i bezkrytycznie to, jak powiedzieć, łykają, to jest moim zdaniem problem edukacji. To wynika z tego, że po prostu jesteśmy, dużo osób jest słabo wykształconych, nie jest w stanie ocenić tych informacji. Więc tutaj mamy naprawdę dużo do zrobienia, ale pełna zgoda, że może nie rewolucyjnie, nie wywróciłbym też szkoły, czy szkoły się nie da wywrócić, tak powiedzieliśmy, to jest system z kilkaset tysięcy nauczycieli, szkół, to naprawdę zmiana musi być powolna, musi być mądra i musimy się skupić na tych rzeczach, które możemy naprawić i da się naprawić i myślę, że właśnie relacje, dobrostan to są te rzeczy, o których wszyscy mówimy, no też kompetencje miękkie, społeczne, ocenianie informacji właśnie takich, bardziej praca w szkole, w cyfrowym świecie, ale też nastawiona właśnie na to, żeby ludzie bezkrytycznie nie uczyli się przyjmować, co ten cyfrowy świat oferuje. Niektóre kraje wprowadzają, myślę, że to jest kierunek też bardzo słuszny. Przedmioty, tak, Dania wprowadza przedmiot, jak dbać o siebie w tym cyfrowym świecie. To są te dodatki, które teraz damy, pewno zastępując niektóre encyklopedyczne wymagania, które mamy teraz w podstawie programowej, ale to nie jest rewolucja, to jest raczej pójście do przodu i ja bym bardzo chciał, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że cały czas mamy ten problem, że wśród 15-latków opuszczających 8-letnią szkołę podstawową 1/5 nie potrafi czytać i już się pewno nie nauczy. I to bym bardzo chciał zmienić. Zgłasza się Przemek Staroń, bardzo proszę. Tak, bo myślę, że to jest taki moment, w którym super, zwłaszcza, że wybrzmiała kwestia właśnie i głodu, i tego słynnego literacy, i tego, jak potrafimy operować w ogóle taką kompetencją rozumienia tekstu z waszej wypowiedzi, to myślę, że to jest ten moment, w którym ja bardzo lubię tak właśnie jakby przypominać, porównywać to do sytuacji, w której mamy pacjenta czy pacjentkę i jest to osoba po wypadku. I tak naprawdę często nie wiadomo, od czego zacząć, tak? Bo glukoza poleciała na maksa w dół. Jest w ogóle bardzo duże obniżenie, no nie wiem, zaburzenia jonowe, tak? Mamy rozwaloną głowę jeszcze na dodatek i tak dalej. I jest taka zasada zawsze w medycynie, że w pierwszej kolejności trzeba podjąć jakby te działania, które służą ratowaniu życia. To jest w ogóle, no bo martwy pacjent to jest pacjent, któremu nie wyleczymy nogi. I teraz zobaczmy, że z tych, kilka tych elementów, które zostały tutaj wymienione, problem z nim polega na tym, że one wszystkie są ważne tak samo. Sorry, jeżeli ktoś umiera z głodu, no to umiera, to po pierwsze, więc znowu martwy człowiek to nie jest człowiek do uratowania, tak? Więc to jest w ogóle fundament. Ale jednocześnie my widzimy już w dzisiejszych czasach, że umrzeć można także z powodów, nazwijmy to szeroko, bardzo tu upraszczając, psychicznych. Czyli tak, dobrostan i głód są ważne naraz. Idźmy dalej. To w ogóle, co jest absolutnie moim konikiem, bardzo się cieszę, że pan dyrektor o tym powiedział, mianowicie właśnie poziom, w ogóle to wszystko, co jest związane z tak zwanym głębokim czytaniem. My żyjemy w czasach, w których ta umiejętność zanika dramatycznie. Ja polecam wszystkim artykuł Sylwii Stanow, która to doskonale w ogóle uzasadniła na Lubimy Czytać. I teraz ktoś powie, no ale czy to ma znaczenie dla życia? No ma, bo jeżeli ktoś nie umie posługiwać się tym tekstem, w ogóle tekstem w rozumieniu, bo wszystko jest tekstem tak naprawdę, zbieraniem informacji, przetwarzaniem ich, to jest to też człowiek, który na przykład się nie zaszczepi i będzie powtarzać to, co gdzieś usłyszał, że szczepionki są niebezpieczne. I ja mam kilku takich znajomych, z czego dwie osoby zmarły. Natomiast ja chciałbym jeszcze tylko dodać właśnie ten jeden element, bo tutaj ja oczywiście rozumiem jakby pewnie przekaz ten, który tutaj był w wypowiedzi pana dyrektora, natomiast ja mimo wszystko chcę zgłosić takie malutkie, że tak powiem, zdanie odrębne a propos tego zdania, że mam takie wrażenie, że trochę bardziej siebie, a to chodzi też o innych. Ja się w ogóle podpisuję oczywiście pod tym całkowicie, bo zawsze mówię, że Viktor Frank powiedział, że błędem naszej cywilizacji jest to, że statua, która stoi w Stanach Zjednoczonych, jest tylko jedna, jest to statua wolności, a druga strona medalu tej wartości, czyli odpowiedzialności, jej nie ma. W Los Angeles powinna stać statua odpowiedzialności. Więc ja się pod tym podpisuję, tylko cała zabawa z perspektywy psychologii jakby polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie być dla innych, jeżeli my jesteśmy w środku po prostu rozwaleni. Mówiąc krótko, jeżeli na przykład postrzegamy kogoś potocznie, w sensie mamy go za jakiegoś narcyza, to nie jest spowodowane tym, że ta osoba za dużo poświęciła sobie czasu. Bardzo upraszczając ten temat. Jeżeli uważamy, że ktoś jest narcyzem, to tam jest bardzo głęboki deficyt emocjonalny. Czyli o to mi chodzi, tak? Że po prostu jakby ja uczę nieustannie tego na etyce na przykład, nie? Ale mówię, ja wierzę, że to była taka intuicja, tylko chciałem to, żeby to tak eksplicite padło tutaj. No, Myślę, że to jest dobry moment, aby oddać głos naszym słuchaczom. Rozmawiamy o kondycji polskiej szkoły, dając jej ogromną nadzieję i też wierząc w to, że te bolączki, o których tu rozmawiamy, no, że to wszystko się wyprostuje, że znajdzie swoje rozwiązanie, bo proszę Państwa, numer telefonu oczywiście 22 7 3, a czekając na Państwa głos, chciałabym zapytać Was, Państwa, o to, ponieważ według wielu różnych badań okazuje się, że polska szkoła nie jest w stanie sprostać podstawowemu zadaniu, czemuś, co powinno się już momencik, przepraszam, o, przesunęło mi się tak, to jest bardzo ważna sprawa, już mam. Na czym polega niedostosowanie polskiego systemu nauczania do współczesnego świata? Bo właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej, z wielu badań wynika, że to niedostosowanie polskiego systemu nauczania do współczesnego świata jest. Z tym borykają się nauczyciele poprzez ten fakt także, nasza edukacja wygląda jak wygląda. Na czym to w ogóle polega? Na czym, w jaki sposób można to zrozumieć? Znaczy ja nie uważam, że jest niedostosowane współczesnego świata. To jest tak, że my patrzymy na różne trendy, co się dzieje i mówimy tak, och, teraz już wiedza nie jest potrzebna, bo jest Google, trzeba uczyć krytycznie myśleć. Tylko że naukowcy, kognitywiści od lat jakby dokumentują fakt, że nie da się myśleć bez wiedzy. Bez wiedzy, bez faktów, bez wiedzy proceduralnej. Tak naprawdę większość problemów, które rozwiązujemy, jest według wyłoczonych schematów. To jest zdecydowana większość problemów. Oczywiście nie mówię tutaj, nie wiem, o sztukach kreatywnych, tak, ale nie wiem, o chemii, czy o innych takich dziedzinach standardowych, mógłbym powiedzieć. Nawet interpretacja wiersza. To są pewne wyłoczone schematy i tego możemy się nauczyć i dzięki temu możemy być bardziej kreatywni. To jest taka kolejna rzecz. Mówimy, że szkoła zabija kreatywność. Myślę, że to jest hasło bardzo niesprawiedliwe dla szkoły, dlatego że kreatywność to jest budowanie czegoś, co się przydaje, co ma sens, tak, w oparciu o wiedzę, o doświadczenia, o to, co wcześniej zdobyliśmy. To, czego może nie robi polska szkoła, na przykład w tym zakresie, jeżeli mówimy o kreatywności, innowacyjności, to budowanie takich postaw skłonności do ryzyka. Tak? Polska szkoła nie lubi błędu. Polska szkoła gani za błąd i uczniowie się uczą, że właściwie jak nie jestem pewien, to lepiej nic nie powiedzieć. No to oczywiście, jeżeli mówimy o innowacyjności, kreatywności, jest bardzo zła podstawa i tu jest pełna zgoda, że takich uczniów niestety wychowujemy w szkole. To trzeba zmienić, tylko nie jest takie łatwe, bo to trzeba zmienić metodykę nauczania, postawy nauczycieli przede wszystkim, tak? To nie zmieni się programem i powiedzeniem, słuchajcie, teraz błędy trzeba tutaj doceniać, tak? No, ktoś, jeżeli uczył w ten sposób 20 lat, to tak szybko tego nie zmieni, ale krok po kroku myślę, że jest coraz więcej nauczycieli, coraz więcej szkół, coraz więcej takich głosów i to się zmienia, więc to krok po kroku też będziemy zmieniać i w ten sposób myślę, że twórzmy ludzi, którzy są dobrze wykształceni, którzy są świadomi, którzy potrafią zadbać o siebie, tak przede wszystkim, potem zadbają o innych. Tu się zgadzamy. Czyli zmieniajmy trochę ten kierunek i to będzie nowoczesna szkoła. Natomiast takie hasła, że trzeba, nie wiem, uczyć teraz tylko kompetencji, trzeba uczyć tylko, teoria jest niepotrzebna, to jest naprawdę droga donikąd, bo ta teoria i te dyscypliny, których uczymy, naprawdę są podstawą rozumienia świata. Mówimy o czytaniu tekstów w internecie, długich tekstów. No, uczniowie w dzisiejszych czasach z długimi tekstami pracują tylko w szkole. Oni sami najczęściej, nie mówię, jest jakaś tam grupa, co czyta książki, ale to badania ciągle potwierdzają, jest ta grupa, która czyta książki i olbrzymia grupa, która nie czyta żadnych dłuższych tekstów, przewraca tak naprawdę te teksty w internecie, no i to jest dramat. I tak naprawdę szkoła stała się tym jedynym miejscem, gdzie oni z tym dłuższym tekstem pracują. Nauczyciele cierpią, bo widzą, że jest coraz trudniej. No ale to jest wartość, którą musimy chronić, a nie teraz powiedzieć, okej, no to bądźmy nowocześni, wszyscy pracujemy z TikTokiem. To teraz dojdziemy pewnie do tych nieszczęsnych albo szczęsnych prac domowych. Chciałabym zapytać bardzo konkretnie, co polska szkoła zyskała, a być może co straciła od października 2023 roku, czyli od zmiany zarządzających. Bo to minęło już parę ładnych miesięcy, niemal rok. I jak państwo widzą? Na pewno zyskała spokój. Na pewno odzyskała stabilność i to jest trochę tak jak w tym dowcipie, który wszyscy państwo, którzy nas słuchają, znacie, czyli o kozie, którą wyprowadzono z izby. Znaczy wyprowadziliśmy kozę i pożegnaliśmy się z rozwiązywaniem nieistniejących problemów. Rzeczywiście jest tak, że te apetyty i wyobrażenia co do tego, jak powinna zmieniać się polska edukacja, są bardzo rozbudzone, no bo myśmy sobie je karmili przez 8 lat, czekając na to, aż wreszcie coś się zmieni. I ten entuzjazm oczekiwania na zmiany jest rzeczywiście bardzo intensywny. Ale te zmiany, które dzieją się już teraz, one oczywiście są punktowe, ale one są celowane dokładnie tam, gdzie coś powinno się zmienić. Były miesiące, jak nie lata dyskusji o tym, że podstawa programowa jest przeładowana. Podstawa programowa została skorygowana. Nikt nie mówił, że to jest rozwiązanie wszystkich problemów, ale jest to krok w dobrą stronę. Mówiliśmy o warunkach higienicznych w szkołach. To zawsze wynikało z przepisów. Teraz te przepisy doprecyzowano. Była dyskusja o historii teraźniejszości. W zasadzie poza twórcami tego pomysłu nie było nikogo, kto by go bronił. Nie będzie historii teraźniejszości. Będzie nauka pierwszej pomocy. To jest bardzo ważne, żeby dzieci nie tylko na edukacji do bezpieczeństwa uczyły się tego, w jaki sposób pomagać. Chciałam się jeszcze odnieść do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o tym, że polska szkoła nie nadąża za rzeczywistością. I bardzo dobrze. Po pierwsze, bardzo dobrze, że nie nadąża, dlatego że uczymy się bardzo często też rzeczy, których jak się uczymy, to nie chcemy ich się uczyć. Kto z nas lubi powtarzać słówka? Kto uczył się jeździć samochodem? Lubił uczyć się jeździć samochodem? Kto lubi się w ogóle uczyć nowych rzeczy i wychodzić ze strefy komfortu i dochodzić do tego, że jednak tego nie lubię? I od tego jest szkoła, żeby też troszkę nas przyzwyczajać do tego, że nauka polega na tym, że trzeba po prostu wyjść ze strefy komfortu i przyznać się do tego, że okej, pewnych rzeczy nie umiem. To bardzo często po prostu nie jest miłe, nie jest przyjemne. Trzeba przejść przez to, że czegoś nie umiem, przejść przez tą frustrację i dojść do momentu, w którym jednak jestem, no dobra, czegoś tam się nauczyłam, więcej nie muszę. Druga sprawa, szkoła nigdy nie będzie nadążać za rzeczywistością, bo rzeczywistość jest szybsza niż każda instytucja, którą mamy stworzoną we współczesnej demokracji, czy w ogóle we współczesnych państwach. To nigdy nie będzie tak szybkie, bo to jest za duże. A trzecia rzecz, my rzeczywiście w dyskusji o edukacji bardzo często próbujemy znaleźć takie migotliwe, błyskotliwe, bardzo słodkie odpowiedzi na trudne pytania. to właśnie o czym przed chwilką była rozmowa, że no to teraz będziemy uczyć kompetencji. Albo może teraz wszyscy załóżmy szkoły demokratyczne. Albo może wszyscy teraz zainteresujmy się alternatywnymi modelami edukacji. Albo była moda na Montessori kilkanaście lat temu, bardzo intensywna. Także w tych różnych odpowiedziach na to, jak może wyglądać szkoła, my oczywiście próbujemy szukać rozwiązań na bardzo trudne problemy, z którymi szkoła się mierzy. Ale one są bardzo szybkie i wcale nie powodują, że my jesteśmy, znajdując jakąś niszę, w której jesteśmy zadowoleni, wcale to nie powoduje, że to jest odpowiedź na wszystkie możliwe bolączki, tak? To znaczy nie możemy całego systemu szkolnego zreformować tak, jak dzieje się na przykład w nurtach edukacji alternatywnej. Także podsumowując, ja się bardzo cieszę, że szkoła nie nadąża za rzeczywistością, bo niektórych rzeczy po prostu dobrze jest się nauczyć. Przemku, ostatnie miesiące? Ojej. Co szkoła polska zyskała, ewentualnie straciła? To pytanie tutaj do pani redaktor, jak bardzo chcę mieć klikalny po tym link w ogóle. Nie, taką miałam motywację. Ja wiem, tylko ja może powiem w ten sposób. Ja udzielam tej odpowiedzi, mamy mało czasu, więc tak zawsze szybko. To jest odpowiedź Schrödingera. To znaczy, to jest tak, że jest bardzo trudno przede wszystkim dokonać jakiegoś zważenia, bo my widzimy po pierwsze różne ruchy, które są, tu Iga w ogóle je bardzo dobrze wymieniła, to są naprawdę bardzo dobre ruchy. Z drugiej strony widzimy ruchy fatalne i to, co środowisko dziennikarskie zaczęło w pewnym momencie naprawdę się z tego wręcz podśmiewać w kontekście tego całego w ogóle procesu wprowadzenia tej zmiany o pracach domowych, mianowicie, że najlepiej w edukacji teraz się zmienia wszystko, jeżeli jest się nastolatkiem, idzie się na wiec premiera. Bo tak dokładnie od tego miejsca zaczęliśmy, zaczęła się cała ta akcja z tymi pracami domowymi. Teraz w Tygodniku Powszechnym Przemysław Wilczyński pisze o tym, że zadał pytanie partii, która zdecydowała się objąć Ministerstwo Edukacji, czyli Koalicji Obywatelskiej, dlaczego akurat Barbara Nowacka została ministrą. I tam jest powiedziane jasno, przecież tam jest kilka naprawdę dużo bardziej w ogóle kompetentnych osób. I odpowiedź tego prominentnego polityka brzmi, bo chciała. I tam jest jasno powiedziane, że ta odpowiedź po prostu, no dużo mówi, tak? Dalej, z tych rzeczy, które na przykład są absolutnie dla mnie nie do przyjęcia, to jest forma komunikacji. Bo wiele zmian jest trudnych i tak jak tutaj zresztą ja absolutnie się pod tym podpisuję, bo paradoksalnie ja jestem, jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian właśnie w szkole, jestem totalnym konserwą. Ja zawsze mówię, że rewolucja musi być ewolucji, ewolucja w rewolucji, tak? I zrozumienie, gdzie R, a gdzie E, zrozumienie jakby, gdzie jest miejsce ewolucji, a rewolucji, to jest w ogóle klucz. Natomiast oczywiście jako instytucja to się reformuje. Natomiast kluczowa jest komunikacja. My żyjemy w czasach, w których my już wiemy o tym, że to są czasy cyfrowe, gdzie informacja jest absolutną podstawą. Informacja jest walutą. I teraz, jeżeli my nie potrafimy komunikować różnych rzeczy, to jest słabo. I teraz bardzo często, jak właśnie widziałem różne decyzje złożone ministerstwa, to ja widziałem, że często to były dobre decyzje, ale to były decyzje trudne i wszelkie trudne decyzje powinny być bardzo tłumaczone. Nawet jeżeli mamy poczucie, że tego nie trzeba tłumaczyć, to powinno się robić wszystko, żeby ludzie, którzy są po drugiej stronie, bardzo zrozumieli, a przede wszystkim, żeby zostali wsparci. I tu wracamy do tego w ogóle, co Iga świetnie powiedziała a propos tego, że wyrosłem na dobrego człowieka. Jeżeli tak mówisz, znaczy, że nie jesteś tak naprawdę dobrym człowiekiem. Bo chodzi o to, że cała zabawa polega na tym, że my często stajemy nawet nieświadomie, tak jakby trochę wyżej nad innymi ludźmi, myśląc, że mamy rację i tak dalej. Natomiast zawsze jakby przypominam słowa Simone Weil, która powiedziała, jeżeli jesteś na szczycie góry, owszem, jesteś bliżej nieba, ale nie jesteś bliższy temu, żeby latać. Odrywanie się od jakby tych takich absolutnych podstaw, na których żyje jakby przeciętny człowiek, chociaż nie istnieje nikt tak jak przeciętny człowiek, ale jakby tutaj, wiadomo, skrót myślowy. I jakby zapominanie, że ten człowiek naprawdę w czasach trudnych, a to są trudne czasy, potrzebuje takiego podprowadzenia za rękę. To jest podstawa. I ja osobiście w różnych komunikatach serio tego nie widzę. Nie widzę. Ja tam jakby wiele razy się zastanawiałem właśnie nad tym, na ile na przykład byłoby możliwe, żeby załóżmy Ministerstwo Edukacji robiło jakieś regularne, dosłownie, nomen omen, live'y, sesje, gdzie by po prostu tłumaczono różne rzeczy, które są właśnie trudne. I teraz cały czas podkreślam, dla mnie to jest odpowiedź Schrödingera, tak? I ja nie jestem w stanie, kiedy ktoś mnie pyta, powiedzieć, czy jest okej, czy jest nie okej, bo no sorry, po prostu mam takie poczucie, że to nie jest w żadnym wypadku odpowiedź, w moim przekonaniu, która mogłaby być zgodna jakby z tym, jak ja to widzę. Ja powiem tylko krótko, że myślę w tym wszystkim nieustannie, bo ja cały czas jakby mówię, dobra, okej, jakby jakkolwiek to brzmi, daje szansę. Ja cały czas pamiętam o tym, że jakby to jest na razie, i tak jest to na szczęście zakomunikowane, że to jest takie właśnie celowanie różnych zmian. Że głębsza reforma ma być tak naprawdę dopiero za 2 lata. Jestem zdania takiego, że nie ocenia się dnia przed zachodem słońca, a powinno się dawać ziarno i plewie rosnąć do czasu żniw. Dlatego ja nie czuję się nawet moralnie odpowiedzialny i w jakiejś takiej sytuacji, że mogę to zrobić, żeby dokonywać jakiejś teraz właśnie oceny na zasadzie po roku. Nie, nie, nie. W 2026 będziemy mieli do tego dużo lepsze pole. I cały czas, oczywiście trzymam kciuki, bo chciałbym, żeby świat, w którym żyjemy, był jak najlepszy, a od edukacji wszystko to się zaczyna. Przez te 2 najbliższe lata nasze dzieci będą prowadzone za rękę. I bardzo ważne jest to, a mówię to z perspektywy praktyka, osoby, która pracuje z dziećmi na co dzień. Bardzo ważne jest to, żeby dziecko miało zaufanie do nauczyciela, żeby szanowało nauczyciela i żeby ten nauczyciel po prostu był dla dziecka kimś bardzo wiarygodnym, był po prostu autorytetem. I stąd moje pytanie, w jaki sposób podnieść prestiż po prostu zawodu nauczyciela w naszym kraju, nie za 2 lata, ale teraz, dzisiaj, jutro, aby także nasze dzieci były w stanie swojemu nauczycielowi zaufać. Ja powiem coś, co chyba nie będzie zaskoczeniem dla osób, które tutaj siedzą. Dopóki nauczyciele nie będą zarabiać naprawdę godnie, nie mamy o czym rozmawiać. To znaczy, ja bym się cieszyła, że w szkole w ogóle udaje się układać plany lekcji. Dlatego, że na przykład w Warszawie pensja dyrektora bardzo często jest mniejsza niż pensja najlepiej zarabiającego w szkole nauczyciela. Pensja dyrektora w warszawskiej placówce jest mniejsza niż średnie wynagrodzenie, które jest wypłacane przez pracodawców w Warszawie. I oczywiście to, że nauczyciele otrzymali podwyżkę, to było mega. To było coś niesamowitego. To było... widać było sprawczość w tej decyzyjności. Znaczy politycy obiecali i zrobili. To nie było za 3 lata, za 13 miesięcy, tylko to była pierwsza decyzja po wyborach. Tylko rzeczywiście, no, życie nie znosi próżni, a rynek pracy też nie śpi. Rynek pracy rozwija się bardzo dynamicznie i rzeczywiście w innych zawodach, zwłaszcza osoby kończące studia pedagogiczne, czy w ogóle kończące studia, mogą dostać dużo, dużo lepsze oferty niż dostałyby w szkole. A warunki pracy w szkole są coraz trudniejsze. To jest praca non-stop color, 24 godziny. Czasem też w weekendy, bo jak dzieją się imprezy szkolne, robimy to w weekendy. To jest praca na wycieczkach. Przecież za wycieczki cały czas nauczyciele nie mają płaconych dodatkowych wynagrodzeń. To są również drobne mikrointerwencje pedagogiczne, które nauczyciele wykonują po godzinach swojej pracy. To są sprawdzania również... klasówek. Ja już pomijam w ogóle sprawdzanie klasówek, tak? Mm-hmm. Bo rzeczywiście przy ograniczeniu prac domowych nauczyciele również ograniczyli też swoje tego typu działania. To są również mikrokonsultacje z rodzicami, kiedy rodzice piszą przez komunikatory internetowe, które są w szkołach i oczekują, że odpowiedź będzie zawsze. I będąc nauczycielem, już lepiej jest odpowiedzieć od razu, niż czekać z tym do rana i dostać jeszcze 3 wiadomości w tej sprawie. Więc warunki tej pracy są bardzo trudne, po prostu. Więc jeśli nauczyciele nie będą po prostu mogli sobie na zasadzie zwykłej konkurencyjności pomiędzy ofertami pracy rozważyć, okej, ta praca jest trudna, ale zarobię w niej 7 albo 8 tysięcy na rękę, bo kocham to, a ta praca nie jest trudna i zarobię w niej 7 tysięcy, ale ona jest nudna jak flaki z olejem, to jestem gotowa czy gotów ponieść te konsekwencje i też jakby przyjąć na siebie ten ciężar emocjonalny i pójść do pracy, do szkoły. No w tej chwili niestety to wygląda trudno. I nauczyciele również są jedną z częściej wypalających się zawodów, a głównym powodem odejść z zawodu wcale nie są pieniądze. One zawsze były tym trudnym tematem, ale to są warunki pracy i kontakty z rodzicami. No tak, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, komentując informację przekazaną przez ministra finansów, powiedział, że 5% to zdecydowanie za mało, o tym wiemy. To na pewno nie spowoduje szturmu na szkoły chętnych do pracy jako nauczyciele. O tym też wiemy, tak? W jaki sposób w takim razie można wesprzeć człowieka, który, tak jak pani powiedziała, kocha to, co robi, chce całe serce oddać dziecku, wie, czym jest edukacja, a nie za bardzo znajduje argumenty ku temu, żeby tam pozostać, niestety. To jest złożony problem. Oczywiście wynagrodzenia są kluczowe. Tutaj warto też patrzeć na to, jeżeli patrzymy na cały kraj, to no nie z perspektywy Warszawy. Znaczy ten problem jest, problemem jest to, że mamy te same wynagrodzenia w całej Polsce. Mówimy w Warszawie, mamy problem niedoboru nauczycieli. Jeżeli popatrzymy na tereny wiejskie, na przykład małe miasta, to jest odwrotnie, jest dużo chętnych do pracy i te wynagrodzenia są atrakcyjne, więc cały system wymaga przemyślenia. Mamy też problemy takie no, strukturalne, bo przez likwidację gimnazjów i zrobienie większych szkół podstawowych na wsi w praktyce spowodowaliśmy, że więcej tych nauczycieli było potrzebnych w małych szkołach i my naprawdę mamy małe szkoły. Znaczy do warszawiacy może tego nie rozumieją, ale patrząc na średnią wielkość szkoły, my utrzymujemy bardzo malutkie szkoły porównując się z innymi krajami. To powoduje, że po prostu te pieniądze się rozpływają. Więc tu potrzebujemy naprawdę bardziej racjonalnej dyskusji. Ale to jest jedno. Druga rzecz to jest rzeczywiście to, co motywuje ludzi do zostania w tym zawodzie. I to myślę, że jest pewna satysfakcja, poczucie, że ja mam wpływ, że nie działam w organizacji hierarchicznej, tylko mogę się rozwijać. I to myślę, że na przykład jeżeli mamy badania Instytutu Badań Edukacyjnych sprzed ponad 10 lat i one są niestety aktualne dotyczące młodych nauczycieli. Wielu z nich odchodzi z tego zawodu i to są te osoby właśnie, które idą tam dla ideałów, tylko nie mogą ich realizować. I to jest takie zderzenie z rzeczywistością, nad którym musimy się zastanowić i w ogóle nad dopływem też młodych nauczycieli, bo tu jest duży dramat. Więc to wymaga dyskusji, na przykład zmieniając podstawy programowe, trzeba o tym myśleć. Bo dla nauczycieli, myślę, tych takich rzeczywiście zaangażowanych, którzy chcą, ważna jest autonomia, że mieli poczucie, że oni za coś odpowiadają. Ta wolność i odpowiedzialność. No jeżeli damy im to, to więcej osób będzie czuło satysfakcję. Będzie czuło satysfakcję, na pewno będzie trochę łatwiej przeżyć ten brak podwyżek, aczkolwiek no mam nadzieję też, że to się w najbliższych latach będzie zmieniało. To takie pytanie mi jeszcze przychodzi na myśl, na ile to jest ważne, żeby rządzący konsultowali swoje pomysły, jeżeli chodzi o edukację, z ludźmi, którzy są fachowcami w tym zakresie i po prostu praktykami. To ja może jeszcze powiem jedną rzecz, bo tutaj mamy dużą zmianę, tak? Mówiliśmy o nowych ministrach i ta zmiana, której ja zawsze byłem rzecznikiem, tak? I teraz mam szczęście ją realizować jako dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, jest taka, że ministerstwo oddaje coraz więcej decyzji poza. My akurat jesteśmy tą instytucją, która odpowiada teraz za tak zwany profil absolwenta, następnie podstawy programowe będziemy prowadzić, a to nie my będziemy je tworzyć. Znaczy my czujemy się, że my będziemy dawać materiał, ale zaczynamy na przykład 20 września od bardzo szerokich konsultacji społecznych, profilu absolwenta. Będzie pierwszy raz dyskusja, która naprawdę będzie wciągała wszystkich o tym w ogóle, kim ma być człowiek kończący polską szkołę i dopiero od tego będziemy tworzyć podstawy programowe. To jest rewolucja, bo dotąd było tak, że w zaciszu ministerialnym, zresztą to Iga świetnie zna, protestowała przeciwko temu. Była jakaś grupa ludzi mądrzejszych, mniej mądrych, ale sobie coś tam utkała, tak, i to była podstawa programowa. Nie było tej dyskusji. I to myślę, że też wpływa na poczucie sprawczości nauczycieli, na to poczucie, że jesteśmy ważni. I bardzo bym chciał, żeby właśnie nauczyciele mieli głos, bo dla mnie takie zawsze pytanie o to, jak są zmiany w szkole, to ja zawsze się pytam, jeżdżąc po świecie, a ilu nauczycieli mieliście w zespole i powiedziało wam, czy w praktyce to się uda? Najczęściej odpowiedź jest naprawdę żaden, zero. Czyli robimy podstawy, zaplanowaliśmy sobie, jak czegoś uczyć, ale nikt tak naprawdę w szkole nie uczy tego, więc nie ma pojęcia z dzisiejszymi uczniami w dzisiejszych klasach, ile można zrobić sensownie, tak? Nie goniąc materiałem, tylko skupiając się na najważniejszych rzeczach, omawiając, szukając praktycznych przykładów, szukając rzeczy, które ciekawią uczniów. No, tego nam brakuje i to będziemy pierwszy raz wypracowywać właśnie w takim szerokim procesie poza ministerstwem, więc udało nam się polityków przekonać, oddajcie to. I ja naprawdę wierzę w to, że to będzie olbrzymia zmiana i że to wyjdzie nam wszystkim na lepsze, budując prestiż edukacji. bo to będzie nasz produkt, nas wszystkich, a nie polityków. Bardzo trudno jest rozmawiać o polskiej szkole także bez... nie mówiąc o rodzicach. Zatem, chociaż króciutko, chociaż troszkę, bo te debaty są ogromne i tak naprawdę całe audycje mogłyby powstać wokół jednego z nich, każdego z nich. Czy oczekiwania rodziców wobec szkoły i oczekiwania nauczycieli wobec naszej szkoły, to są te same oczekiwania? To ja w takim razie, bo ja chciałem jeszcze bardzo zadać o to jeszcze pytanie co? O nauczycieli i nauczycielki, ale myślę, że ja to tak połączę po prostu, bo w sumie to się bardzo tak jakby sprowadza. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że bardzo trzymam kciuki w ogóle za to, co tutaj jest ten pomysł z tymi profilami, żeby na tym nabudowywać, bo to rzeczywiście brzmi bardzo sensownie, tak nawet na poziomie w ogóle organizacji produkcji, bym powiedział. Naprawdę, no bo tak w dzisiejszych czasach się podchodzi. Tworzy się jakby coś tak jakby nie jakieś takie teorie tutaj ho, ho, ho, ho i potem dopasujemy resztę, dopasujemy fakty, tylko badamy fakty, a potem no, tworzymy ewentualne teorie. Swoją drogą, my z Igą przed wejściem rozmawialiśmy o tym, że akademicy często boją się praktyków, może politycy też się boją praktyków w takim razie, a w tych wszyscy się boją praktyków. Wszyscy się boją właśnie, to tak wreszcie chodzi. Się odważyli. Ale właśnie o to chodzi, dlatego być może to też jest jakaś zmiana po prostu. Ja w ogóle totalnie temu kibicuję, bo ja w ogóle jest tutaj cały czas mówię o tym, że jakby partycypacja grup eksperckich we wszystkim, to jest w ogóle błogosławieństwo całej cywilizacji. Natomiast chcę podkreślić, że ja tak właśnie chciałem po prostu powiedzieć o tym, że no tutaj w kwestii nauczycieli i nauczycielek to mamy do czynienia dokładnie z całym zestawem problemów i pieniądze i dokładnie to, że ludzie odchodzą z pracy paradoksalnie, jak badania pokazują, nie z powodu pieniędzy. Gdzieś tego mema widziałem też przed chwilą słynnego, na którym jest powiedziane, że ludzie nie rezygnują, dobrzy, zwłaszcza pracownicy, dobre pracowniczki z pracy, bo jest im za mało pieniędzy, tylko rezygnują z kolesiostwa, szklanego sufitu i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby tutaj no to, co nieustannie jakby my z Martą Mojską szkoląc różne rady pedagogiczne też jakby to widzimy, bo szkolimy między innymi z tego tematu profilaktyki wypalenia zawodowego, żeby do wypalenia nie dochodziło, żeby osłabiać, żeby jego na tym, znaczy w sensie, żeby maksymalnie zmniejszać ryzyko wystąpienia, to bardzo potrzebne jest systemowe wsparcie i superwizja. I teraz przechodzę właśnie bezpośrednio do rodziców. Bo jakby nawet tutaj w naszej rozmowie na pewno osoby, które nas słuchają, to gdzieś czują, że my tak wskazujemy jakby różne jakby optyki tego samego zjawiska. I to jest w ogóle błogosławieństwo. Dlatego potrzebujemy rozmów, w których nie jedna osoba, monologów, jak to czasami słyszeliśmy w różnych ostatnich latach, że ktoś przyszedł, monolog powiedział i taka jest prawda. Albo jak to Instagram mówi, taka jest racja. Mądrość tkwi właśnie w wielości, tak? W wielości punktów widzenia. I to jest chociażby też to, co właśnie tu Iga też wspomniała o tych szkołach demokratycznych, bo to jest jakby kolejny aspekt. Ja cały czas jestem nauczycielem w Szkole w Chmurze, którą uwielbiam absolutnie. Ona ratuje życia. Natomiast to, co Szkoła w Chmurze cały czas komunikuje, to jest to, nam chodzi o wybór, żebyśmy mieli prawo wyboru, tak? Powiedz proszę króciutko, czym jest Szkoła w Chmurze? To jest taka ustrukturyzowana forma edukacji domowej, która po prostu bazuje na prawie oświatowym, które wcale nie jest tak straszne, jak wielu osób się wydaje. Prawo oświatowe polskie jest naprawdę bardzo spoko. Bardzo. Tylko ono jest po prostu notorycznie łamane. Tak w ogóle. Natomiast granie tu bazuje na tym minimalizmie prawa oświatowego i ja powiem szczerze, że właśnie to, co ja jestem, no mówię... W zasadzie co tydzień słyszę jakąś historię uratowanego życia przez Szkołę w Chmurze i właśnie bardzo mi się podoba ta narracja, którą sam głoszę. To jest wybór. Ja często mówię o tym, odwołując się popkultury, że to nie chodzi o to, żeby teraz wszystkie szkoły były Hogwartem. Chodzi o to, żeby szkoła, która chce być Hogwartem, miała warunki, żeby być Hogwartem. A szkoła, która chce być Akademią Pana Kleksa, była Akademią Pana Kleksa. I teraz zobaczcie, do czego my tutaj dochodzimy. Wielość, różnorodność i połączenie tego wszystkiego jakby w jeden obrazek. Dlaczego wiąże to z tym przejściem od nauczycieli do rodziców? Bo nauczyciele, nauczycielki są częścią tego krajobrazu, tak jak uczniowie, uczennice. I tak samo ważną częścią są rodzice. I teraz moment, w którym my zaczynamy widzieć równosilność wszystkich tych aspektów, wszystkich interesariuszy edukacji, to znaczy, że nauczyciel, który... cały czas podkreślam, jest podstawą w ogóle wszystkiego w szkole. Tak jak chirurg jest podstawą zoperowania szczęśliwie pacjenta, tak? Ale jakby nawet jeżeli nauczyciel jest podstawą, to ten rodzic tak naprawdę, jego mówienie, że on jest taki, taki, taki, to jakby nic nie daje, bo on jest częścią tego krajobrazu. I teraz chodzi o to, że my, jestem przekonany, systemowo, jeżeli doprowadzimy do tego, że każda z tych grup interesariuszy i interesariuszek będzie miała poczucie wsparcia, to wtedy, mam wrażenie, zadzieje się to, czego my tak naprawdę wszyscy chcemy. Bo to chodzi o to, ja wiem, że to jest trudne i nikt nie mówi, że nikt z nas nie mówi, że to jest łatwe, ale żeby dać poczucie tego, co najważniejsze wszystkim grupom interesariuszy. Czyli żeby uczniowie, uczennice, ich potrzeby były zaspokojone od biologicznych, tak samo nauczyciele, nauczycielki i tak samo rodzice. Dlatego ja nie idę tutaj w żadną narrację, że rodzice są tacy i tacy. Ja tylko wołam cały czas, zadbajmy o wszystkich. A wtedy nagle się okaże, że ludzie nie jak są zadbani, wszyscy właśnie, nomen omen w kontekście tego, co mówiliśmy, jak badania pokazują, a propos zachowań prospołecznych, jak człowiek ma zaspokojone potrzeby biologiczne i wszystkie inne, i także potrzeby właśnie uznania, to już kończę, to po prostu jest mu łatwiej pomagać innym, być na nich otwartym. I to jest puenta. O Jezu, ja w ogóle... Bardzo ci dziękuję. O polskiej szkole, o kondycji polskiej szkoły, o tym, co nam leży na sercu, jeśli chodzi o kontekst polskiej szkoły, rozmawiałam z Igą Kaźmierczyk, prezeską Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Z nauczycielem roku 2018, kulturoznawcą, psychologiem Przemkiem Staroniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych Maciejem Jakubowskim, doktorem Maciejem Jakubowskim. Dziękuję bardzo. Już za chwilę CHC albo HCH. Jeszcze muszę się na pamięć nauczyć tytułu audycji dla Państwa, audycja muzyczna. My bardzo dziękujemy. Józef Niewiarowski, Katarzyna Stoparczyk, Anna Regulska. Kłaniamy się. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać